يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ورستو دا صفاتو دا منافقانو نا الله تعالی ذکر کئ خطاب مومنان مسلمانان ته، اے مومنان مسلمانانو ځان کی صفات د مومنان راولئ، ځان کی صفات د منافقانو مراولئ، په ځان کی صفات د یهودیانو مراولئ. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، دې کی اشاره دی ته چې دې بورخ او دې ورستو احکاماتو باندې عمل کول دا ستاسو د ایمان تقاضا ده. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا الله، یره کوئ د الله تعالی نه، د هر قسم شرک نه ځان بچ ساتئ. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر او فکر دیو کی نفس، هر نفس، ما قدمت لغد، اغا عمل ته چلیږي در سبا د پاره، د غدین نه مراد تاسو ته مخ کې میلو عرب چلی، عرب په خپل محاوره کې راتلون کې ورځی ته غد وای، راتلون کې ورځی هغه غد دی. او په دې کې ډیره زیاته دقیقه اشاره ده. مفسرین لیکل دي غد لفظ دی، دین مراد قیامت نه مراد دی، خدا لفظ د غدین ولې ذکر کیږي سباله. په دې کې اشاره دی ته چې اے مؤمن مسلمانه، ستا دا ټول عمر د دنیا دا په شان د یوې ورځې باندې دی، او دغه دی دا یوې ورځ چې تیر شي نو سبا قیامت دی، نو تر دې سبا لپاره تیاری وکړه. ستا دا ټول عمر د یوې ورځې په مثال باندې دی، دا داسې ده لکه یوه ورځ چې ده، نو دغه دی سبا قیامت دی، نو د هغې لپاره تیاری وکړه. ولتنظر نفسن، او فکر دې وکړي، سوچ دې وکړي، هر یو نفس، ما قدمت لغدن، د هغه عمل چې لیږې در سبا لپاره. هر یو مؤمن مسلمان له دا سوچ پکار دی چې ما د قیامت دپاره د هغې د تیاری دپاره ما څه شی لیږلی دي مخې ته، ما څه شی لیږلی دي، ما څه کړي دي د هغې دپاره. واتقوا الله، یره کوئ د الله تعالی نه، د الله تعالی نه یریږي. دې ځای کې مراد د تقوا نه، تقوا ده فی الاعمال. الله تعالی چې رته د کمو اعمالو، کم اوامر ذکر کړي دي د هغې پابندي وکئ، کم نواهي دي د هغې نه ځان بچ وساتئ. دا میر ته دپاره سوال وکړله. دو ځله لفظ د اتقوا الله، اتقوا الله ذکر شوی دی. نو اول چیرې په ایمانیاتو کې، په عقیده کې د شرک نه ځان بچ کړي، او په دې دویم کې واتقوا الله په اعمالو کې تقوا مراد ده، په اوامرو باندې عمل وکړي، د نواهیو نه ځان بچ کړي. ان الله خبیر بما تعملون، یقینا الله تعالی خبردار دی ستاسو په عملونو باندې چې څه کوئ، الله تعالی په هغې باندې خبردار دی. ولا تکونو کالذین، او مه کېږئ په شان دا کسانو باندې، نسوا الله، چې هېر کړی دی هغې الله تعالی، الله تعالی هېر کړی دی. دې سمانه ده تفسیر جلالین، یعنی ترکو طاعته، او مکه گئی په شان دا کسانو باندې چې پرې خو دلی دا اغه تابعداری دی الله تعالی، دا الله تابعداری پرې خو دلی دا. فانساهم انفسهم، نو هېر کړل الله تعالی دا غینه زارونه دا غی، چا چې دا الله تعالی تابعداری پرې خو دله، نو فانساهم انفسهم، الله تعالی هېر کړل دا غینه خپل زارونه ته، الله تعالی هېر کړل. دې سمانه ده، یعنی ای یقدمو لها خیرا، الله تعالی هغې ته توفیق ورنکه د خیر، د نیکو اعمالو توفیق الله تعالی هغې ته ورنکه. تفسیر زاد المسیر لیکلی دي، فانساهم انفسهم، یعنی فلم یعملوا بطاعتی، هیر کړل الله تعالی د هغې نه نفسونه، د هغې د انسان نه چې خپل ځان هم هیر شي، خپل ځان د انسان نه هیر شي. د انسان نه خپل ځان هیرېدل څه مطلب دی؟ یعنی چې د الله تعالی تابعداري ونه کړي، نو دا سیده لکه ستانه چې خپل ځان هیر شوی. نو کله چې تا د الله تابعداري هیر کړله، نو الله تعالی به ستانه خپل ځان هیر کړي، نو ته به د قیامت دپاره بیا تیاری نشي کولی. اولئک هم الفاسقون، دا کسان پرانا فرمان دي، لا یستوی اصحاب النار، لا یستوی، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی لا یستوی فی حکم الله یوم القیامه، نری برابر د الله تعالی فیصله کې قیامت په ورځ باندې، اصحاب النار جهنمیان، و اصحاب الجنتی جنت والا، جنت والا او جهنمیان دا دوانه برابر ندی. اصحاب الجنت هم الفائزون، اغه جنت والا اغه کامیاب دی، اغه کامیابی حاصله اون کړي. ان ناجون من النار، الفائزون اغه چې کامیاب دی همیشه لپاره. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی ان ناجون من عذاب الله، الله تعالی دا عذاب نه بالکل بچ دی. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. دې آیت کې درې توجیهات تاسو په سرینو بیان کړی دي، او درې وانه چیرې بالکل آسان دي، ځان پر آیت باندې پوهې کوي، آیات چیرې لږ د مشکلاتو نه دي. اول ترجمې ته وکشي، لو انزلنا هذا القران، که چېرته نازل کړی وای موږ دا قران کریم، علا جبلین په یو غر باندې، لرايته خامخا لیدلی به تا دغه غر لره، خاشعان عاجزی کوونکې، متصدعا من خشیت الله، ټوکړې ټوکړې کېدونکې د وجې د یری د الله تعالی نه، وتلک الامثال نضربها للناس، او دغه مثالونه بیانو مونږ خلکو ته لعلهم يتفکرون دغه پاره چې دی سوچ او فکر وکي. دا آیات معنا مطلب سره یو قولم بصری نداره الله تعالی پر آیات کې عظمت د قران کریم بیانې او زجر بیانې الله تعالی منکرینو د قران کریم ته حاصل د دې داره. اے انسانا تعالی الله تعالی عقل درکړې ده، تعالی الله تعالی پوهه درکړې ده، تعالی الله تعالی فهم درکړې ده، او تر قران کریم نه باندې کچرته دا فهم او دا پوهه او دا عقل الله تعالی یو غرته ورکړې وي او بیا تر قران کریم اورولې وي، نو دا قران کریم به الله تعالی دا غرب د الله تعالی د یری د وجنه ټوکلي ټوکلي شوی وي او الله تعالی ته به عجز کړی وي. الان کې غر سمره قوی شری پاغي کې سمره ګټانی پاغي کې سمره ونی. هو اے انسان ستا دا زله چره دا الله تعالی ته عجزی و نقلله ترې قران چره تابع نشو، دا قران ټول دغه بیان شو، اتیش سپاری قران بیان شو، اتیش سپاری دو میاشتې درس شو او ستا په در کې تر اوسه پورې څه اثر رانغه. اغه غټ غر کچرت الله تعالی غل عقل ورکړی وي او پویو له الله تعالی ورکړی وي او بیا تر قران الله تعالی اورولې وي، نو پاغي باندې به اثر کړو، اغه به عجزی کړی وي. خو انسان ستا د زړه چیرې ستا د غوخې د زړه او د قران د ته بیانېږي په تا باندې هیڅ قسم اثر نه کوي، نو ستا د زړه دا دغه غر نم ډیر زیات سخت دی. نو یو مطلب درې آیات دغه شو. دویم مفسرینو لیکلی دي مشرکانو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کو، وایي دا قران کریم تا ته په یو دی باندې ولې نه نازلېږي، دا قران تا ته په یو دی باندې ولې نه نازلېږي. نو دی آیات کې الله تعالی ثقل بیانې د قران کریم ثقل بیانې او دا غیر ډیر زیات درنواله او بوج بیانې او احسان بیانې الله تعالی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې. حاصل دې آیات بیا دارې، اے مشرکانو تاسو وایئ چې دا قران کریم په یو دی باندې ولې نه نازلېږي. الله تعالی وایي چې چرته دا قران کریم درې قران دومره زیات بوج دی، درې قران چیرې دومره زیات درنواله دی، کدا چرته بری غربانی په یو دی باندې نازل شي نو دا غر د دې برداشت نشي کولای او دا غر به ټوټي ټوټي شي. نو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خود غوخ نه جوړ شوی دی، دا انسان دی، نو دا به څنګه دې د ټینګ شي. د دې وجنه په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای کله وجه په نبی صلی الله علیه وسلم باندې وحی راتله نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ټول خوله خوله شو، خولی پر راغلی نبی صلی الله علیه وسلم چې ولاړو کې بنست پسورلی باندې بچ سورونو نبی علیہ السلام برا کو شو دومره زیات تکلیف دی. نو اے کافرانو مشرکانو تاسو دا خبره کوي چې دا قران په یو دی باندې وری نه نازلېږي، دا دومره زیات بوج لري، دا دومره زیات قوت لري او دا دومره زیات درون کتاب دی، کدا پرې غر باندې نازل شي هغه غر به ټوټي ټوټي شي، هغه ته نشي ټینګېدره. خو لیکن دا پیغمبر الله تعالی بیا هم دې ته ټینګ کړی دی، ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، دا ډیره زیاته درنه وینا ده. دریم قولم پسرین داره، دریم قولم پسرین داره په دی آیات کې الله تعالی احسان کوي په نبی صلی الله علیه وسلم باندې، اے پیغمبره دا قران کریم درون کتاب دی خو لیکن تا باندې الله تعالی احسان کړی دی، نو دی وجنه تا تیرا احسان کړی دی. لو انزلنا هذا القران، کچرته نازل کړی مونږ لا قران کریم علی جبرین په یو غر باندې لرایته لیدلی به وتا خاشیان عاجزی کوونکې متصدعان ټوکلی ټوکلی ټوکلی کېدونکې من خشیت الله د وجه د یری د الله تعالی نه، وتلک الامثال نضربها للناس، او دا مثالونه بیانوم غره خلکو لپاره لعلهم يتفکرون، دغه لپاره چې یو سوچ وکړ کی مسله توحید د الله تعالی. هو الله الذی، او خاص الله تعالی غزاد دی، لا اله الا هو، چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه، عالم الغیب والشهاده، پوه دی الله تعالی په پټو باندې په ښکاره باندې. مخ کی صفات بیان شو، ده مخ کی الله تعالی عظمت بیان کا، ده مخ کی الله تعالی عظمت بیان کر صفات قران کریم کلام ده الله تعالی ده، نو داغي صفات بیان شو. وس الله تعالی ذکر کی صفات ده، صفات ذکر کی ده موصوف چاغه الله تعالی ده، یعنی الله تعالی ده کتاب را لګل ده، نو ده الله تعالی صفات بیانی. عالم الغیب والشهاده، پوی ده پټ باندې په کار باندې. هو الرحمن، ده عام مهربانی کون کی، رحیم خاص مهربانه ده. هو الله الذي، خاص الله تعالی غزاد دی، لا اله الا هو، چې نشتره حقدار د بندګۍ سوا دغه نه. الملک، پورا بادشاہ دی الله تعالی، بادشاہ دی د زمکی او د اسمان، بادشاہی د الله تعالی سره ده. القدوس، او ډیر پاک دی، القدوس الله تعالی پاک ذات دی، د هر قسم عیب نه او د هر قسم نقصان نه الله تعالی پاک دی. السلام، بچ دی د هر قسم نقصان نه. السلام، یا السلام، سلامتی ورکون کړي، سلام. المؤمنو، امن ورکه ان کې ر المؤمنو امن ورکه ان کې ر تفسیر زاد المسیر لیکلی دی المؤمنو یعنی امنا من امن به امنا من امن به عذابه امنا من امن به عذابه سوک چې په الله تعالی باندې ایمان راوړي نو الله تعالی هغه ته امن ورکړي خپل عذاب نه امنا من امن به عذابه دې معنا ذکر کړی د تفسیر جلالین وای المؤمنو الله تعالی امن ورکه ان کې رسمانه ده المصدق رسوله بخلق المعجزه لهم الله تعالی تصدیق غون کې د خپل پیغمبرانو هغه ته معجزه ورکي المصدق رسوله بخلق المعجزه لهم الله تعالی د خپل پیغمبرانو لپاره معجزه پیدا کړي نو الله تعالی د خپل پیغمبرانو تصدیق کوون کړي المهیمن ساتنه کوون کړي ال عزیز ورور ذات الجبار الجبار جبر کوي په مخلوقات باندې علامه اراده الجبار خپل فیصله په زور باندې په خلق باندې منا وهي الله تعالی جبار ذات دی زورور ذات دی الجبار هغه ذات دی چې خپل فیصله په خلق باندې منا وهي الله تعالی بچاوانی د مرگ په صدر اولی نو کدا ټول مخلوقات را جمع شي د الله نه نشي بچ کولی چاته الله تعالی مال ورکي کدا ټول خلق را جمع شي هغه ته نشي رکولی که چاته الله تعالی عزت ورکي یا چاته الله تعالی ذلت ورکي الجبار تفسیر زاد المسیر وای جبر خلقه علامه اراده الله چې رسې اراده وکینو هغه په خلق باندې منا وهي خپل اراده الله تعالی نه پیځي خپل فیصله الله تعالی نه پیځي المتکبر د لوی خاوند دی المتکبر لوی کون کړي حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله تعالی فرمای چې لوی او تکبر دا زما لنګ دی دا زما صادر دی او څوک چې دا زما نه اخلي نو زه به جهنم ته داخل کم سبحان الله عما یشرکون پاکی دی الله تعالی را دا غسنه چې داخله کې شریکی دی الله تعالی سره هو الله الخالق او خاص دغه الله تعالی پیدا کون کړي البارئ جدا جدا کون کړي شکلونه دره البارئ باره هغه ذات ته وای الباریو چې هغه د ټولو انسانانو او د ټولو مخلوقاتو پیدا کوون کې په تفاوت سره ټول انسانان په دنیا کې یو انسان داسې نشته چې هغه د بل انسان سره بالکل برابر دی د هغې په اندامونو کې فرق دی یا د هغې په خوی بوی کې فرق دی یا د هغې په اخلاقو کې فرق دی خامخا په یو څه کې یو فرق وي المصور الخالق الله تعالی پیدا کوون کې الباریو جدا جدا کوون کې شکلونه د هغې المصور شکلونه جوړون کړي شکل ورکي الله تعالی انسان له شکل ورکي له الاسماء الحسنى خاص د الله تعالی لپاره د نمونه خيسته اسماء حسنا د الله تعالی یو کم سل نمونه د الله تعالی مشهور نمونه او دا غي په مخمنې خبرونه کې تقریبا په 15 شپږو میاشتو کې دا غي تفصیل ویل شو دي تعارف دا غي خاصيات او هغه پوره شوی دي مخکې مونږ په لوریدونکو دا غي په اړه اعلان کړل کله چا په د چا په کاری اسماء حسنا د الله تعالی الله تعالی هغه څوک پی جنی چې الله تعالی په اسماء الحسنا باندې پویږي د الله تعالی په صفاتو باندې د الله تعالی په قدرتونو باندې چې څوک پویږي هغه الله تعالی بیا پی جنی او باقي کې ډیر خو ځایف هم ویل شوی له الاسماء الحسنا خاص د الله تعالی لپاره د نمونه خيسته او الله تعالی نمونه ته خيسته وری ویل کیږي د دې سلورو جهات مخکره بیان شوی دی یسبح له ما فی السماوات پاکی بیانې د الله تعالی لپاره هغه څه چې پس مانونه کړي ول ارضی پس ما کړي او هو العزیز او دغه الله تعالی زور اور دل حکیم حکمتونه والا دی په صحیح حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا خبر واوري دا حدیث واوري ډیر پیدا ورته درک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې سبایو بیګای یعنی سبا او یا بیګا درې ځله اول اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم درې کړه ته دا وای او بیا دا درې آیاتونه ولوستي دا درې آیاتونه بیا ولولي نو او بیا زره ملائکه الله تعالی در لپاره مقرر کی چې در لپاره دعا د مغفرت غواړي او کدا چې سحر چا ولوستل نو تر دما خام پوری او بیا زره ملائکه در لپاره مغفرت غواړي چې الله تعالی دا انسان وبخه او که په دغه ورس کې ول مرګ راغې نو مرګ به شهادتي او کړه چا د ماخام دا ولوسته دا درې آیاتونه او د دې آیاتونو نمخ کې درې دله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم او د ماخام نه ولوسته نو او بیا زره ملائکه الله تعالی در پر مقرر کی تر د سحر پورې در پر د مغفرت دعاګانې کوي او کبه دغه شپه کې ول مرګ راغې نو مرګ به شهادتي اللهم ارزقنا موت الشهاده فی سبیلک الله تعالی ټول مؤمنان مسلمانان تر شهادت مرګ نصیب کا د شهادت مرګ کې دا ډیر بهترین او دا د عزت مرګ دی مونږ او تاسو لپاره کار دي چې دا درې آیاتونه دي. یو یو آیات تیر ورځ یادوي په درې ورځو کې یاد کړئ، یو یو آیات په لس ورځو کې یادوي نو په یو میاشت کې یاد کړئ، په یو هفته کې یادوي نو په درې ورځو کې درې ورځې یاد کړئ. او مخکې راغې نه درې ځله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بس دغه وای نو او بیا زره ملائک په لاره مغفرت دعاګانې کوي. په صحیح حدیث کې دغه راغلی.